سورة البقرة درس نمبر یو کم سل بختم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ام تريدون آیات سو اراده کوي ان تسالو رسولکم چې تاسو کید پیغمبر تاسو نه کما سئل موسی لک څنګه چې تاسو شود موسی علی السلام نه من قبل پخوا ومن يتبدل الكفر چا چې بدل کو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل نو تحقیق خطا شو سواء السبيل دلار نيغنا علم تعلم ان الله تدي مخي آياتنا دي علم تعلم ان الله اتنفويگي يكينا الله تعالى چدي له ملك السماوات والأرض دي الله لرا باچاي داسمانو او دزمكي دي الله لرا اختيار داسمانو او دزمكي دي وما لكم من دون الله ونبوي استاذ دو پارا سوا دا اللہ تعالی نا من ولی سوگ دوست ولا نصیر او نیم دادی مخ کے پینزه اعتراضات ذکر شو یو دا چتا ته جبریل علیہ السلام وحی راڑی اغزمان دشمن دے دویم تتاریب تا سلیمان علیہ السلام کہ آخو جادوگرو دریم ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی وو د هغې جواب څلورم په باره د لفظ راغنا کې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوي د هغې جواب زه د الله د وحي تابعدار یم او پنځم اعتراض په باره د نسخه کې ته پخپله په خپل دین کې پریشان یې کله یو خبره کله بله خبره زه د الله د حکم تابعدار یم نو اوس دا آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې تاسو ته پته نشته چې بادشاهي ښکته او بره اختیار ټول د الله چلیږي نو که څوک اعتراض کوي نو دا اعتراض یې بې ځایه دی ځکه چې دا قرآن کریم د چا د طرف نه د هغې بادشاه د طرف نه دی چې د هغه په اختیار کې ځمکه او اسمانونه دي نو که څوک مني نوم داغه د بادشاهی نه بهر نه دی او که څوک انکار کوي هم داغه د بادشاهی نه بهر نه دی نو پکار دی چې د هغې اختیار من ذات د طرف نه چې کومه وحی نازلیږي پکار دی چې د دې تابعداري وشي او دا ومنلی شي ورنه که چا دا وکړو چې یاره زه ځان له بل څوک ولي او امدادي لټومه نو زه ودی ګرځي د ځمکې اسمانونو کې چې زما اختیار دی پیدا دی کی ځان لکنه نو فرمای وما لکم من دون الله نبوي ستاسو دپاره سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه امدادي نشته د الله تبارک و تعالی نه علاوه که هر څومره یو انسان دنیا کې الله تبارک و تعالی د څو ورځو دپاره د څو کلونو دپاره اختیارات ورکړي دي خدای اختیارات داسې دي چې دا د امتحان په شکل کې دی او دا انسان الله تبارک وتعالی دنیا کې د دې اختیاراتو په بنا باندې ذمه دار ګرځول دی چې سبا به تا نه د دې اختیاراتو تپوس کیږي نو که فرض کړو یو سړی په دې دنیا کې خپل ذهن کې دا راولي چې یاره زه اختیارمند دیمه نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې تا ته پته نشته چې اختیارمند ذات څوک دی هغه داسې بادشاه دی چې د هغې امداد او د هغه معاونت ستا نه ختم شي او تا سره نه نو بغیر د هغه نه بل څوک ستا امدادي اولی نشي جوړی دی ام تریدون آیا تاسو اراده کوئ ان تسألو رسولکم چې سوال وکړئ د پیغمبر ستاسو نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال شوی د موسی علیه السلام نه من قبل پخوا ومن يتبدل الكفر اغه سوق چې بدل کی کفر بال ایمان په بدله د ایمان کې کفر واخلی او ایمان ورکی فقد ضل سوا السبيل نو تحقیق خطا شو د لارې نه غنا دې ځای پورې پنځه اعتراضات ذکر شو اوس د پنځم اعتراض او د شپږم اعتراض ترمنځ پنځه زواجر پنځه زورونه ذکر کیږي یوه زورونه اعتراض على الرسل هم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل تاسو داسې کوي ها تاسو سوال کوي د خپل پیغمبر نه په شان د هغه سوال چې د موسی علیه السلام نه شوی او دویم زجر په حسد کولو سره ورپسې د آیات کې حسدا من عند انفسهم او دریم اعتراض دریم زجر په دعوه باطله د دخول د جنت سره وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا او سلورم تکذیب د حق په مابین کې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او پینزم زجر زورنا ومن ازلم ممن منع مساجد الله اغا آیات نمبر 114 کې څوک دې غټ ظالم دا غچانا چې د الله د جمعتونو نه خلق منی کوي دا پینزه زواجر ذکر کړو نو اوس په کوم ځایونو کې چې د الله تبارک وتعالی د توحید بلنه خلکو ته کیږي او درس و تدریس کیږي او تراشی چې دا ته اختلافي مسلې چیړې جومات نه دی بند کی دا غټ ظالم دی چې تا د جومات ته مسلې نه بندی د الله د وحدانیت ته مسلې نه دی بندی د الله د قرآن د درس نه دی بندی او دا په ملکونو کې ډیر ځایونو کې دا نمونه کاروای کیږي چې الله تبارک وتعالی د دین هغه درس و تدریس خلک د دې لپاره بندی چې ته اولیا نه منی اولیاء چې قرآن سوره منی بل څوک یې نشي منلی او د اولیاءو په باره کې خو الله پاک وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به وي یاره په دې باندې راتلونکي وخت کې او نه به شي دې غمجن تیر وخت پسې اولیاء د الله هغه دي اولیاءو چې سوره نو قرآن چې کومه خبره کوي په کار دي چې هغه چاته اولیاء ویلی شي چې قرآن ورته ویلی دي الذین آمنوا وکانوا یتقون نو د دې وجې نه دا پنځه زواجر ذکر کیږي ډومبه زجر اعتراض علی الرسول ام تريدون آیات تاسو اراده کوي ان تسالو رسولکم چې تاسو تپوسو کوي د پیغمبر نه کما سئل موسی لکه څنګه چې تپوس شو د موسی علیه السلام نه من قبل پخوا دا تپوس څنګه شو سورۃ النساء 153 نمبر آیات راوړوي چې تپوس څه دی ا تپوس ته تخی چې تپوس د سو د موسی علیه السلام نه کم تپوس شوو دلته خوی تپوس کوي ستا نه پیغمبره لکه څنګه چې تپوس شو د پیغمبر د موسی علیه السلام نو آیا هغه تپوس سو نو دا ته سورۃ النساء کې خی پنځمه شپږمه سپاره شروع شي بالکل شپږمه سپاره او په لومبه صفه باندې شپږمه سپاره 153 نمبر آیات اسالک اهل الكتاب تپوس کوي ستا نه اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا چراولی گلی شی په دیمانی کتاب من السماء دبرنا فقد سأل موسی نو تحقیق سوال شو د موسی علیہ السلام نه سشی سوال ته شو اکبر من ذالک غټ د دینا هغه سوال سو فقالو نو ویل دی ارین الله جهرتن او خای مونږ ته الله په ډاګه ډاګه لای باندې مونږ الله وینو یار مقامخ فأخذتهم الصاعقة نوني والديل راغ تندر اغا بجلي بظلمهم په سبب د ظلم د دي الله تبارک وتعالى فرمایل چې سوال شوو د موسی علی السلام نه د دین غټ پیغمبر ته نه خو غواړي چې په یو ځل پتا باندې قران نازل شي خو د دین غټ سوال چې کوم نه اغا د موسی علی السلام نه شوو چې مونږ ته الله او خایا دارنګي نبی علی السلام نه سوالونه کړو سورې بنی اسرائیل 9 نمبر آیات کې 15 سفاره کې سورې بنی اسرائیل 9 نمبر آیات نه شروع کوو پینزل لسم سفارا آیات نمبر نووے وقالو وایدی لن نؤمن لکا چری تزدیق نکوستا ہے پیغمبرا حتا تبجر لنا من الارض ینبوعا چوبای زمنگ دپارا دزمکی نچینے پیغمبرا مکہ کی چینے نیشتے ہیں منگ بستا پیغمبری انا اومنو چی دی غرون نتی چینے راروانے کے لکا او تکون لکا جنتن یاشیستا لرا باغچا من نخیل دکجرنا وعنب او دانگرنا پتفجر الانہارا نروانوی ولی خلالها دا منز دا دینا تفجیرا پا بیولو باندے منگ تر آغی پوری تا نمنو چستا باغچی دکجرنی او پاگی که دن چینی نی روانی او ولی نی روانی او تسقط السماء یا راو غرزای پا منگ مای دا برنا کما زعمتا لکا سنگا چی تا گومان کئی علینا کسپن پا منگ مانی او ٹکڑ دا عذاب او تأتی باللہ یا رات لو کی پا اللہ تعالی باندی والملائکتی او پا پرشتو باندی قبیلا مخامخ او یکون لکا بیتن یا ہویستا لرکور من زخرپن دسرو زرنا او ترقا پی السما یا خطل برز منگا مخامخ اسمان تا چی منگ دا تگورو ولن نؤمن لرقیقا حتی تنزل علینا کتابا نقرأو منگا ستا تصدیق نکو دا خوب ستا نبی علیہ السلام خو اللہ تبارک و تعالی سر دا جسم نخی جولیو خو ظالمان چر تمنی نو تردے پوری چی منگ تا کتاب راوڑی او منگا اولولو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب کی سوئی اللہ پاک ورتوئی کلو آیا پیغمبر سبحان ربی پاک تے رب زمان حل کنتو اللہ بشر رسولا نیمز مگر بندہ استازے زمان اختیارات خدا ندی زمان اختیارات خدا دی چی اللہ را تکم آوالا کری دی اغدائی چی تا استازدہ اللہ پیغامات را رسوم لدین نور غٹ موجزہ و آیات پا نور سنگئی چی تا استازدہ تیر وقت خبر کوم قرآن پا ذریعے سرا تاسو زرات لونکی وقت عذاب نه یارم د قران په ذریعه سره تاسو ته زه هغه خبرې کوم چې دا غي مقابله نه انس کولی شي نه جن کولی شي د دې باوجود تاسو نوري مطالبه کوي زمانہ زه خو یو بنده ام او د بنده دا وس نه رسی چې د الله په اختیاراتو کې هغه خپل ځان مختار جوړ کی اختیار من جوړ کی زما کار دا نه دی نو دا ته پوسونه د نبی علی السلام نه دغه رنگی د دین غټ د موسی علی السلام نه ومن يتبدل الكفر اغه چا چې بدل کو کفر بال ایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سوا السبيل نو تاکي خطا شو د لارې نیغه نه چې د دې باوجود هم یو سړی خپل ایمان ورکه یو کفر داغه په بدل باندې اخلي نو د دینه بل د گمراهی لار نشته ود کثیر وخی ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابونه غواړي ډیر د اهل کتابونه لو یردونکم کا چې واړی تاسو لرا من بعد ایمانکم پست ایمان راوړل ستاسو نه کفارن کافر حسدا من عند انفسهم د وجد حسد د نفسونو د دینه من بعد ما تبین لهم الحق پس تاغنا چی زائر شخ کارش دیتا حق فعفو نعفا کوا وصفهو او در گزر کوا حتی دوی ممانا فعفو نو لرکا دی دینا دی زرمینا وصفهو او مختر نوارو خیال کردو دی خبر مراولا حتی تردی پوری یعطی اللہ بی امریهیم چرات لو کی اللہ پخپل پیسل بانده ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پارشیز معنی قدرت لرونکی دی دویم زجر په حسد کولو سره ود کثیر من اهل الكتاب خو خی ډیر د اهل کتابونه لو یردونکم چې واپس کی تاسو لره واړی تاسو لره من بعد ایمانکم پس ایمان راوړو تاسو نه کفارن کافران دو اهل کتابو همیشه د پاره دا کوشش وو چې کوم خلکو ایمان راوړی دی چې دا منګه د دې ایمان نه بیا واپس کو لکه څنګه چې مفسرین علما کرام واقعا لیکي چې کسان د یهودیانو نه رالل او حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه او عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تا سخبر اکڑی چتا سو دو احد جنگو کو او پو احد کی کچری تاسو پا حق بانوی نو تاسو بولی شکست خوڑو اعلان کی پڑنبے کی پو احد کی تاسو تو بمعلوم ہے چی مسلمانانو برے کڑے و حتی چی مالی غنیمت راٹو لے دو نبی علیہ السلام چی پنزوس کسان پا کم کنڈو مانے دا امیر دا امارت تلان دے مقرر کڑیو چی تاسو کمنگ اگٹلا او کمنگ بیلا کمنگ شکستو خوڑ کمنگ پتھا اکڑا تاسو برا کزی گئی نا نو چی کلا برن صحابہ اوکتے دل چی کتا خو مومنان صحابہ رضوان اللہ اجمعین مال غنیمت را ٹولئی ورازے چی منگا وسر شریک شو نو امیر ورتا دیر سوال او مینتو کو چی دی نبی علیہ السلام فرمان دی چی کزی گئی بنا خواغیوی نا فرمان تر آغی فوری و تر سو فوری چی منگا پتھا نی کری پتھا وشو اس منگ سکو رازے چی اگی سر خوشحالو کی شریک شو لس کسان دا امیر خبر اومن لپاتی شو انور خلق را کش دا شاعتن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لا ایمان نورا وڑی عملہ اکڑا اگا امیر اومن ها لس کسان شہیدان کڑا گی او دا شاعتن پا مومنانو مانی رالل اگی پا خپل مال غنیمت کی مشغولو او دا شاعتن پا عملہ کفار اکڑا تس نشو نبی علیہ السلام پا کیوم کڑی تا غر زیدا اگا خون مبارکی اوم شہیدان شو پا مخ مبارکی وین اوم رالا او صحابہ چکم دی آغا وقت کی تیتر بیتر شو بیا صحابہ دا نبی علیہ السلام پا آواز مان دی یو موٹی شو چی بیا حملہ اکڑا بیا کافرانو تخت دل خو دا لک وقت پار شکست خوڑ لی شویو نو کتاسو پا حق باندی وی دا یهودیان ورتوی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تا او عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تا کچری تاسو پا حق وی پا احد کی نو تاسو با ولی شکست خوڑو نو تاسو دواړه واپس شئ زمنګ دین ته او زمنګ دین صحیح دی نو هغه ورته وایي چې تا ته څه پته ده چې په تاسو کې څوک واده وکړي او د وعدې نه خلاف کوي نو آیا د وعدې نه خلاف نعم لا لا لا هنه ما فی نفر اپلو نو چې تاسو کې څوک واده وکړي هغه واده ماتی نو دا څنګه کار دی هغه دا خو ډېر سخت ناکاره کار دی دغسې موږ واده کړی دا د نبی علیه السلام سره او بل صحابي هغه ورته وایي ما په دې ایمان راوړی دی په الله تبارک وتعالی او د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې د مؤمنانو په ملګرتیا کې زه د خپل ایمان نه څنګه واپس شم لکه نو نبی علیه السلام ته چې دا کیسه وکړه هغې نو وایي تاسو کامیاب شوئ دا د یهودیانو او د غیر مسلمه خلکو کار دی چې د مؤمنانو د کمزوري کولو د پاره بلار لټی چې په کمی کمزوري منګ دی د دې خپل دین نه واړو نو ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش چې واړی تاسو لره پس ایمان راوړو تاسو نه کافران په کار دی چې منګه د خپل دین حنیف چې کم منگ تا احکام دی او کم طریقہ منگ تا خودلی شیده پا کار دی چی پاگی طریقو مانی منگ او چلیگو نن افسوس مسلمانان منگ زان تا وایو خو منگا طور طریقے ٹولو دی یهودیانو دا نسوارو پا خپل زان کی راوسته دی پا کار دی چی منگا دی نبی علیہ السلام غونی طریقے چی دا اغا دا طریقو نا لاغور طریقہ با بلی دا اغا دا جون او دا اغا دا تعلیماتو نبلا دا بلچا خکل تعلیمات او خکل دا جون طریقی پکار دی چی منگا آغا اولتو او دو کفارو طریقی منگا پریگ دو کمی طریقی چی دو کفارو پا منگ کی رانو نوتی دی داد آغی همیشه دا پارا کوشش دی چی مسلمان بز سنگ دا خپل دین نا آڑو ما حسدم من عند انفسهم دا وجه دا حسد نا نفسونو دا دوی که یا دا نفسونو دا دوی نا من بعد ما تبین لهم الحق فست آغی نا چی خکار شدی تا حق سردو دینا چی دیتا حق خکار شوی دی او داغی باوجود چی دا خلاف کئی یا دا دین دا مسلمانانو کی دا تفرقی دا پارا او دا تفریق دا پارا کم خند غرزو الگواری او کم دا اتفاق دی ختمو الگواری ندیتا خپتا دا دی حق چی حق واضح دی او دی پی خفو دی نو پیغمبر استاسو کار سدی چی دی دور تکلیپو نتاسو ترا رسی نا اللہ پاک وی فعفو نعفقوا ووسبه او در گذر کوا پیغمبر استا کار بدای چې تر سو فورې تا ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم نشوي لکه څنګه چې فرمایي حتا یاتی الله بامری تر دې پورې چې راتلو کې الله په خپل فیصله باندې تاسو ته اجازه تو کې چې وسو سره جهاد کوا نو تر هغه پورې تاسو صبر کوئ در گذر کوئ او د دې مینه د زړه نه ختمه کوي چې دې کوم خپل مینه د خلکو په زړونو کې غورځي فعفو لری کوي دا مینه د دې د زړونو نه که کوم خلک د دې مینه په دې طریقه باندې ساتي چې دا د وخت علماو یا په هغه وخت کې پوو د دې د مینه د ځان نه لری کوي وسپهو او خیال قدر له دې په خپل زړونو کې رانه ولې چرته مخته نه واړوي وسپهو او درگذرو کوي ورته په دې ټیم کې ورته سمو آئے ولې دا الله حکم لا د جهاد تاسو ته د دې سره نشته د اهلي کتابو سره نو تر فرمای حتا یاتی الله بامری تر دې پورې چې راتلو کې الله په خپل فیصله باندې کله چې الله د ته حکم وکي په هغه وخت کې بیا تاسو ته اجازه دي چې اوسې وجنی اوسې قتلوي اوس په حمله کوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی د الله د قدرت نه د دې دا تدبیرونه او د دې دا چلونه بهر نه دي هغه پوره پوره قدرت لرونکی دی خو د مسلمان څه وخته پورې الله تبارک وتعالى امتحان کوي په دې امتحان کې تاسو د صبر او استقامت نه کار واخلئ الله قدرت لرونکی ذات داسې ذات دی چې دا هغه نه د قدرت نه څوک بار کېدی نشي نن تاسو د دې څخه قدرت وینئ دنیایی لحاظ سره سبا تاسو ګورئ الله به تاسو له قدرت او تاسو له طاقت درکړي دا داسې بادشاه دی او هغه کوي دی چې هغه ټولو خلکو په سترګو باندې په خپله ولیدل چې نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام ملګرو له الله بیا څنګه طاقت او قدرت ورکو هغه اهلي کتاب یې د هغه ځایونونه وزغلول هغه ځمکې مسلمانانو ته پاتې شي ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی خو تاسو د صبر او استقامت نه کار اخلئ الم تعلم اے نفویگی تو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے لہو ملک السماوات والارض اللہ لر بادشاہی دا اسمانو دو زمکی دا اللہ لر اختیار کتا او برا دے وما لکم من دون اللہ نشتے استاد پارا سیوا دا اللہ تعالی نا من ولی انسوک دوستو ولا نصیر و نمدادی ان تریدون آیا تاسو ارادہ کوئی ان تسألو رسولکم چې سوال وکي تاسو د پیغمبر ستاسو نه کما سوئل موسی لکه څنګه چې سوال شو د موسی علیه السلام نه من قبل پخوا ومن يتبدل الكفر چې بدل کو کفر بال ایمان په ایمان فقد ضل سوا السبيل نو تاکي خطا شو د لارې نیغې نه ود کثیر من اهل الكتاب وخی ډیر د اهل کتابونه لو يردونكم کاش واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا فست ایمان راوند نستاسو نکافر حسدا من عند انفسهم دو وجد حسد نفسونو دو دوینا من بعد ما تبین لهم الحق فست آغنا چخکار شدیت حق فعفو نعفا کوا وسبهو در گزر کوا دوی ممانا فعفو لرکا ددی ندزرمینا وسبهو او مختر نواروی خیال کی مراوال ددی دا خبری حتا تر دې پورې یاتی الله بی امری چې راتلو کې الله تعالی په خپل فیصله باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر پر شیز باندې قدرت لرونکی دی